بیا چکلا هغو زمون د طرفنا هغوی تا حق ویوړو نو هغوی اویل چې کم خلکو ایمان راواړی دی او داغ سره شامل شوی دی داغوی ټولو علکان وجنی او جنکی جوندی پریک دی لیکن د کافرانو تدبیر بے اثر لاړ.